lason. Punta ako sa kabilang layon, may nagrarasyon. Doon mapupunton, mga tao walang hinahon. Nakatira sa karton, tirador ng karton. Magandang panahon, basta iginom kabilang lason. Gagaling ka, papamukha. Lalaking ka, sasabay ka. Gagaling ka, sasabay ka. Gagaling ka, gagaling ka, papamukha. Lalaking ka, sasabay ka. Gagaling ka, sasabay ka. Gaganda ka. Wala nang mabaling, wala nang mabaling. Meron lang mabagsik, meron lang mabagsik. Magbibiting kami, magbibiting kami. So ano ang nasa utak nyo? Hindi na makaisip sa sobrang uhaw mo. Tumingin sa buwan, nangihialam na naman, nanginginig ang laman. Ilang beses nagbabala ang sininay, huwag pumunta sa Pasay, doon sa meeting ng mga atay. Gagaling ka, papamukha, lalaki ka, sasabay ka, gagaling ka.